بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. په بعضې نسخو کې دې باب کې لفظ د کیفه نه دی راغلی، صرف دومره دی: باب یضع رکبتیه قبل یدیه. مسکون کې چې کله سجده کوي نو زنګونونه به د لاسونو نه مخکې کیږي، اول به رکبتین لګی بیا یدین. په دې مسله کې د اهل علمو اختلاف دی چې کله مسکون کې سجدی لذی نظمکه باندې به با اول رکبتین لګی که یدین. دوه قول دي د اهل علمو. د جمهور علماو د عام اهل علم قول دا دی چې تقدیم الرکبتین علی الیدین، اول به زنګونونه ګوډي لګی، د هغې نه رستو بیا لاسونه. او د مالکیو او د ظواهر مذهب دارنګ د اصحاب الحديث غيوي تقديم اليدين على الركبتين، او البلاس لګي بیا ورپسې زنګونونه. اصل سبب د اختلاف دا دی چې په دې باب کې احاديث مرفوعه سینه دي ثابت، د اهل علم او محدثین د راجح قول مطابق. دواړه خبرې تقدیم الیدین علی الرکبتین یا د دې عکس د افعال د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه ثابت دي. امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې د امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نقل کړي چې هغه به موس کې رکبتین وړاندې کول د یدینو نه، اول زنګونونه بیا به لاس لګول چې سدې لبتلو. او د ابن عمر رضی الله عنهما نه ثابت دی، امام بخاری معلقا ذکر کړي او مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی چې کان یضع یدیه قبل رکبتیه، هغه به لاس مخکې کی خودل د رکبتینو نه. د علماو بیا په دې مسله کې کلام طویل لے، خو اولاو بهتره خبره دادا چې په دې کې تخیر د مصلی له کم چې دل مناسب وي اسانه ورله لاس لګول یا زنګونونه لګول، چې کم یې وړوان دکل نو په دې کې مصلی له اختیار د زکه بعض انسان ثقیل البدن وي نو اغا ول زنګونونه نشي لګول لاس نه لګي، او چې کم خفیف وي غل زنګونونه لګول اسان وي نو ول رکبتین لګي بیا یدین. مرفوع روایت چې کم په دې باب کې راځي نو په هغه ټولو کې کلام او مقال له. قال حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ وی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتلے و کلچ بے سجدہ کولا، دا قیام نبا سجدی لتلو، وضع رکبتیه قبل یدیه، پز مکبان دی بے زنگونونا کی خود المخ کی دلا سنونا، و اذا نهض رفع یدیه قبل رکبتیه، او کلچ برا پورتا کی دو نپورتا کول بے لا سنا مخ کی دل زنگونونا. د دې حدیث نه استدلال کړه جمهور اهل علمو چې کله مصلی سجدی لذی نو اول به رکبتین کی دی بیا یدین. اسناد د دې حدیث دا ضعیف دی. شریک ابن عبدالله النخعی القاضی الکوفی دې په دې باندې متفرد شوی دی، د سیئ الحفظ دی، كثير الوهم والغلط ده. د محدثینو د دې حدیث په تصحیح او تضعیف کې دارنګ تحسین کې اختلاف نه. نو ابن حبان او ابن خزیمه رحمهم الله د دې حدیث زمنن تصحیح کړي چې په خپلو صحیحینو کې ذکر کړي. ابن حبان هم په صحیح کې راوړي، ابن خزیمه هم. دارنګ امام طحاوی هم د دې تصحیح کړي. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې، امام بغوی په شرح السنه کې د دې تحسین کړی، او جهابذ او محدثین او ائمه العلل د دې حدیث تضعیف کړی، لکه امام ترمذی، دارقطنی او حازمی، دارنګ امام بخاری. او دا قول راجح ده چې حدیث سندن ضعیف نه، لکه تاسو واوریدل شریک النخعی په دې باندې متفرد شوی، اغا سیء الحفظ ده، كثير الوهم والغلط ده. او دا مثلا په حدیث کې ذکر شو چې رستو بدا مفصل راشي، چې کله مصلی د سجدی نصر را پورته کوي، دویم رکات له ودریږي، نو آیا د به اعتماد په ځمکه باندې کوي، لاس بکی دي، کنا په صدور القدمین باندې به اعتماد کوي، په ځمکه بلاس نکی دي او دغه شان به ودریږي. نو حدیث کې دا دی، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، کله چې به سر را پورته کولو د سجدینه، نو د رکبتینو نه مخکې به لاسونه را پورته کړل. دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې مصلی با په قیام کې اعتماد کوي علا بطن راحته، د لاسونو په دې تلو باندې. دا مذهب د امام مالک او د امام احمد رحمهم الله نه. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الجبار دخبل بلار وائل ابن حجر رضي الله عنه نقل كي چه نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل دي دمخ كي حديث بشان ذكر كده، فذكر حديث الصلاة، حديث الصلاة ذكر كده چه ما نبي صلى الله عليه وسلم قتله چه مزبه سنگ قولو. قال نبد حديث كي داوه دي وائل ابن حجر رضي الله عنه، فلما سجدا أهر كلا چه بنبي صلى الله عليه وسلم سجد قولا وقعتا ركبتاه الى الارض، نواقي كيدل بازن غنون داغي پزمك باندي، قبل ان يقع كفاه، مخكي دينا چه داغي دالا سناو تليدي پزمك باندي ولگي. دا حديث مخكم تير شوهو، او دا ويلشيو چه وقعتا ركبتاه، دارنگي ان يقع كفاه، دا دي قبلين دي چه واسر النجو الذين ظلمو، دارنګ د قبیلې د اکلونی البراغیثنا، دارنګ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل والنهار، چې اصل خو په فاعل کې دا د په فعل کې دا د چې کله فاعل ذکر وی نو دا به مفرد وی، خو په دې ځای کې برعکس کار شوه، فاعل ذکر دی او فعل ورل مثنا او تثنیه راوړي، وقعتا او یقعا. نو دام د عربو یو لغت ده، په دې باندې کلام د عربو وارد ده. مخکې دا حدیث ذکر شوی 736 نمبر باندې، مصنف رحمت الله علیه په باب افتتاح الصلاة کې دا حدیث راوړو، او هغه ځکه چې مونږ تفصیل کړو چې دا حدیث ضعیف ده د انقطاع د وجنا. عبد الجبار د خپل پلار وائل ابن حجر رضی الله عنه نه سماع نه ده ثابت، او دی عبد الجبار په دی باندې متفرد شوی دی چې کله مصلی ولاړی او د قیام نه دی سجدی لزی، نو دی به اول رکبتین لګی داغی نه رستو لاسونه، نو په دی صفت باندې دی متفرد شوی دی. او رستو چې مصنف رحمت الله علیه وی قال همام وحدثنا شقیق قال حدثني عاثم بن كليب لذا خبر ده كليب مرسل ده زكا كليب تابعي ده لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم او پدغ اسناد کی شقیق مجهول راغل ده. قال همام وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. كليب بن نبي صلى الله عليه وسلم ندغش عن حديث نقل كره. وفي حديث أحدهما أو بحديث ديود دي دواروكي أحدهما نمراد ابن جحادة أو شقيق ده. وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة أو زما زيات علم ويداده لوي علم مداده چه بحديث ده محمد بن جحادة كراغليني وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه قال چه بنبي صلى الله عليه وسلم ده سجدين سر راپور تقولو ده سجدين براپور تكيدو دوهم ركات لبودردو یا درهم ركات لا نهض على ركبته راپور تکیدو په خپل زنګونونو باندې ګوړو باندې واعتمد على فخذه اعتماد به کول او زور به کول په خپل پتونونو باندې یعنی لاسونه کفین په پزمکه باندې نو بلکې دا په فخذینو باندې او نبی صلی الله علیه وسلم په دویم دریم رکات لا په رکبتینو باندې ودریدو. سند حدیث ضعیف دی. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم كلج سجدك يوتن بتاسك فلا يبرك كما يبرك البعير نو دې دې نکینی پشان د ناستې د اوخ لکه اوخ چې څنګه کینی ول یضع یده قبل رکبته دې دې پزمکه باندې لاسونه ولګی مخکې د زنګونونو نه. بعض اهل علم لکه ابن قیم رحمت الله علیه وغیرہ په دې حدیث باندې دا اشکال وارد کړي چې اخر د حدیث دا مخالف دی د اول د حدیث. اول د حدیث کې وای چې د اوخ په شانت دی نه کینی او بیا وای ول یضع یده قبل رکبته لا سونه د مخ کې د زنګونونو نه کینی اعلان کې اوخ چې کینی نو اول د مخ کې نه خپې را ماتي کی او دا غي نه رستو بیا رستو خپې په زمکه باندې ولګي. نو د دې جواب اهل علم دا کوي چې ان الرکبه من الانسان فی الرجلین ومن ذوات الاربع في اليدين د انسان دا رکبتین چې دی دا د پخپو کې وی دي زنګونونو له رکبتین وای او کم چې زناور دی سلو رخپو والا نو دا اغی په لاسونو کې رکبتین وی دا مخکینه خبي جی وی په لسان العرب کې ابن منظور رحمت الله علیه وی ورکبه البعیر فی یده وكل ذي اربع ركبتاه في يديه د اوخ دا رکبه چې وی دا دغه په لاسو کې وی دی مخ خپو کې دا رنګ هر سلو رخپو وال حیوان دا غ رکبتین دا په یدینو کې وی. نو معنا دا شو فلا يبرك كما يبرك البعير وليزع يديه قبل ركبتيه د اوخ په شان دي نکینی چې اول رکبتین لګي او داغي نه رستو بیا لاس لګي بلکې لاس دې مخ کې کی دي او رکبتین دې ورپسې وي. دا حدیث دلیل د مالکی او زواهر او د اصحاب الحديث د باره چې یدین به قبل الرکبتین وي. خو اسناد د دې حدیث د محققین او اهل علم په نيز باندې ضعیف دی. محمد ابن عبد الله ابن حسن الهاشمی په دی باندې متفرد شوه. امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کبیر کې وی لا یتابع علیه. نو لا یتابع علی حدیثه دا امام بخاری رحمت الله علیه د طرف نه په دی باندې جرح ده او عام حفاظو جهابذ او محدثینو د دې حدیث تضعیف کړه دی، لکه امام بخاری، امام ترمیزی، دارقطنی، امام بیهقی، امام ابن عدی، بلکی ائمه العلل کی حمزه الکنانی رحمت الله علیه دی حدیث لمنکر وی، او بل امام بخاری په تاریخ کبیر کې د محمد ابن عبد الله ابن حسن الهاشمی د په ترجمه کې ذکر کړی، لا یتابع علیه ولا ادری سمع من ابي الزناد ام لا. امام بخاری رحمت الله علیه وی چې دی حدیث باندې دی متفرد دی، متابعین نشته او مال پته نشته چې آیا د محمد ابن عبد الله ابن حسن الهاشمی سماع د ابو الزناد نه ثابت ده کنه، د دې نه دا حدیث اوریدل کنه. نو په دې مسله کې توسع د افعال د صحابه کرام مختلف راغلی، د مصلی حال لکه تل پکار دی چې څنګه ورله مناسب او اسانی، نو په هغه ترتیب دی د قیام نه سجدی لذی، که تقدیم د یدین ورله اسان وی غدی کوي، که تقدیم د رکبتین اسان وی غدی کوي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم بواز نسخو کی راغلی دی يعتمد أحدكم، همزة دی استفهام د انکار د پاره د دینه مخ کی محذوفه او مقدره ده، اي يعتمد أحدكم آیا قص کی اعتماد کی یوتن پتا سو کی فی صلاته پمس کی یبرک کما یبرک الجمل د کینی داسه لکه څنګه چې اوخ کینی، یعنی اول زنګونونه لګی او بیا تاغین رستو یدین او کفین لګی. د دې حدیث اسناد د مخکی حدیث په شان ته ضعیف ده، محمد ابن عبد الله ابن حسن الهاشمی په دې باندې متفرد شوی او حفاظ او جهابذ د دې حدیث ته ضعیف کړه ده. باب النهوض فی الفرد، باب د په بیان د دې کې چې مصلی با دویم او دریم رکعت لسنګ ودریږي. د الفرد نه مراد یعنی النهوض فی الرکعه الفردیه، چې مفرد رکعت لودریږي، که ثنائی مزوی نو دویم رکعت، او که رباعی ثلاثی مزوی نو دریم رکعت. دویم رکعت لسنګ ودریږي، دارنګ په رباعی مز کې به دریم رکعت لسنګ ودریږي. جلسه د استراحت بکی کنا، د جلسه الاستراحه دا مثلا د اهل علم په مابین کې اختلافی ده. جمهور اهل علم داوي چې جلسه استراحت به مصلی نه کوي، بلکې د دویم سجدی نه چې راپاسي پړم بني رکات کې نو سیده به بل رکات لودریږي، د آرام د پاره به جلسه نه کوي. او امام شافعي رحمت الله عليه د دې قائل دی. احاديث د باب امدادي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم با جلسه الاستراحه کولا، نو د عدل او د انصاف تقاضا دادا چې جلسه الاستراحه دا رنګي دغه شانت رکات لو دریدل بغیر د استراحه د جلسینا، دا دواړه سنت عمل دواړه د سنتو نه ثابت دي. د جلسه الاستراحه دا مذهب د دې سنتیت قول دا د امام شافعي رحمت الله عليه او د اصحاب الحديث نه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن ايوب عن ابي قلاب عن ابي قلابه قال جاءنا ابو سليمان ابو سليمان مالك بن الحويرث الى مسجدنا. مالك بن الحويرث رضي الله عنه ويزمون جمعات لراغله، فقال نويلي والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، زما دي بالله قسمي چي زموسكم، بعض نسخو كي راغلي إني لأصلي بكم، تاسو لموسكم زما إرادة دموز ندا ولكني اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لكن دا اراده مدا دا قسم ده چې اخم تاسو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنګ مسکولو د نبی صلی الله علیه و سلم د مستریقه تاسو لخم چې ما څنګه هغه کتل او چې غیب مسکولو نو تعلیما دا مسکوم ورنه د مزنیت و اراده مینشته. قال قلت لابي قتاده لابي قلابه ایوب وای چې ما خپل استاد ابو قلابه لوي كيف صلى نو څنګه مزي در لکړیو. قال مثل صلاه شيخنا هذا نو خپل استاد ابو قلابه را لوي چې زمونږ د دې شیخ غونتی موزه کړو. خپل شیخ سوک یادولو یعنی عمرو بن سلمہ یادولو چې دا د دې مسجد امام وي څنګه چې زمونږ دا شیخ او د مسجد امام عمرو بن سلمہ موسکی نو دغه شانتی موز مالک ابن الحوارث رضی الله عنه کړو یعنی عمرو بن سلمہ امامهم وذكر او دې ابو قلابه ذکر کړیو انه كان اذا رفع راسه من السجده الاخره كلت دي مالك ابن الحويرث رضي الله عنه سر راپورته کو د دوه مسجدینا في الركعه الاولى باور رکعات کی قاعدا وكين استو جلسه استراحه یوکا ثم قام بیاداغینا پس دوه رکعات لو دریدو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. دا حدیث امام بخاری په صحیح کې مروړه امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا ابو سليمان مالك بن الحويرث الى مسجدنا. ابو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه زمون جمعات لراغله. فقال والله اني لا اصلي وما اريد الصلاه نوي فرمای القسم بالله ذات سلمسكم اراده من مزندا ولكني اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لیکن دا اراده مې د چتا سلو خیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بسنګ مسکولو. قال فقعد في الركعه الاولى. ابو قلابه وی چې دا مالک ابن الحويرث رضی الله عنه کیناستو په اول رکعت کې حين رفع راسه من السجده الاخره کله چې سر راپورته کو د دوه مسجدینا جلسه الاستراحه وکا. د دې حدیث اسناد هم سید د مخ کې پشان امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړه په صحیح کې. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن خالد عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم دي مالك بن الحويرث نبي صلى الله عليه وسلم كتلو اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا چې کله به د موز پتاک رکات کیو نو تراغی به نو درې دو رکات لتر دی چې کی بناستو جلسه الاستراحه به وکا. د ویتر من صلاته نه مراد ده چې کله به تاک رکات کول یعنی یو رکات به وکړو دویم لبه درې دو یا دو رکات به وکړ دریم لبه درې دو درې به وکړ سلورم لبه درې دو نو تراغی پوری به نو درې دو تر دی چې برابر بکیناستو جلسه د استراحه به او کا او دا په دومره مقدار باندې ولکه څنګه چې جلسه بین السجدتين وي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. هشیم ابن بشیر اگر چې مدلس دی او دلته کې دا روایت په صیغه د عنصر ذکر کړي د خالد ابن مهران نه خو په روایت د بخاری کې تصریح بالسماع کړي نو د تدلیس غ شبه منتفی ده. دا حدیث امام بخاری ذکر کړی امام ترمذی په جامع کې امام نسائی په سنن کبرا کې. دا احادیث د امام شافعی او د اصحاب الحدیث د پاره دلایل دي چې جلسه الاستراحه دا مسنون عمل دی او لا بهتر ده چې مسکون کې د اول رکعت نه دویم لو دریږي یا د دریم رکعت نه سلورم لو دریږي نو دې بجلسه الاستراحه گئی او جمهور وای چې نا اولاد ادا چې ينهض على صدور قدميه ولا يجلس په صدور القدمين باندې به ادريږي او جلسه د استراحت بنکې. دا مروي دي د عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهم نا بلکہ نعمان ابن ابی عیاش وی ادرکت غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک ما بلا صحابہ اکرام کتلی و دیر صحابہ می کتلی و چی غیب جلسہ دا استراحت نکولا د جمهور د پاره دلیل حدیث د ابو حمید الساعدی رضی الله عنه د چې پاغي کې د جلسه الاستراحه ذکر نه راغله نبی صلی الله علیه وسلم د اول رکات د دویم سجدینه چې کله راپورته شو نو جلسه د استراحه نه د کړي دویم رکات له درېدلې دارنګ حدیث د رفاعه ابن رافع رضی الله عنه چې کله اعرابی له تعلیم ورکول د مز نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلویلی ثم اسجد حتی تعتدل ساجدا ثم قم کله چې ته سجده وکې نو بیا خپ کلار سجده کوا او د سجدی نه چې راپاسې نو رکات له ودریګا د جلسۃ الاستراحه ذکر وکې نه دراغله دا حکم ورل نه کړي بل امام طحاوی ذکر کړي چې د اهل علم خو په دې باندې اتفاق دی چې کله مسکون کې د سجدین راپورته کیږي نو د تکبیر وای الله اکبر خو جلسه الاستراحه باندې چې کینا سوسوک چې د دې سنتیت قائل امني نو هغه وی بیا چې د دین پورته کیږي رکات لزینو بیا به الله اکبر نه وای نو کچرته وای جلسه استراحه مسنون و نو څنګه چې د انتقال تکبیرات پنورو ارکانو کیږي نو دغه شانتی د جلسه الاستراحه نه چې مصلی کله قیام له کله دویم رکات له قیام کوي نو په کار دا دی که چرته دا وی سنت وي نو دغه ځای کې بم تکبیر و اعلان کې تکبیر ایسو قائل نه دي احادیثو کې نه راغلی دا د امام طحاوی رحمت الله علیه یو بل احتجاج او دلیل دی مستدل دی او علماء احناف دا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا جلسه الاستراحه کوله نو داغي علت دا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم بوډا شو بدن داغي درون شو نو صحابه کرام له ویلي لا تبادرونی فإني قد بدنتو یا بدنتو زمان رواندیواله مکه وی په موس کې یقینا ز درون شوم زما بدن پاغي کې درونواله راغله ده نو دا جلسه الاستراحه وی دغه علت د وجنوا خدا علتونه ذکر کول حدیث د پاره دا مناسب ندی دواړه خبرې سنت دي نو په دې کې د فقهاو اختلاف د چې آیا د جلسې استراحه سنت ده کنه دا حاجت ده چې کله مسکون کې بډای کمزوري او د دویم رکات له تراغي پوری پرني شي ودرې تر کمې چې لګه دماو آرام نې کړي نو بازي دا حاجت ذکر کړي خو اولاد دا چې دا سنت ده باب الاقعاء بين السجدتين باب د په بیان د اقعاء کې د دوو سجدو په منځ کې مخکې موږ د امام نووي رحمت الله علیه په حواله باندې ذکر کړی وو چې اقعاء د دې باره کې دوه قسمه احادیث راغلي دي یو کې من راغلي او دلته چې کوم روایت ذکر کړي نو دا سنت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو امام نووي ذکر کړی چې د اقعاء دوه نوع دي نوع اول دا چې کوم منهي عنه دا ان يلصق اليته بالارض وينسب ساقيه ويضع يديه على الارض كاقعاء الكلب چې یو انسان دا سکینی چې دا کوناټي په ځبکه باندې ولګي او دا دواړه خپې ودري په داسې ترتیب باندې چې دا پتونانې د خېټې سره لګي او لاسونه په ځمکه باندې کیږي ک اقعاء الکلب د سپی د ناستې په شانت نو د دینه من راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نهی کړی او دویمه نوع د اقعاء دا د ان یجعل الیته علی عقبیه بین السجدتین چې په دې پوندو باندې په کوناټو کې نه د سجدو د دوو سجدو په منځ کې دا خپې ودري او دا کوناټي په دې پوندو باندې ولګي دا مراد د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د په دې حدیث کې دا سنت ده بعض اهل علم د اقعاده تفسیروم کړل دي چې مسکون کې په خپل کوناټو باندې په تشهود او قاعده کې کینی دا خیخ په خي طرف لو باس یو گس طرف لا او یا د اقعاده تفسیر باز کړي چې دا دواړه خپي ودري او د دی په منځ کې بین القدمین په الیتین باندې کینی نو دغه صورتونه د اقعا ناروا او منهی عنه دی کم د اقعا صورت چې په دې حدیث کې ذکر کیږي او په دې باب کې نو دا سنت ده چې مسکون کې الیتین په عقبین باندې کیږي نو بین السجدتین چې کومه جلسه ده په دې کې افتراشم مسنون ده اقعام پکې مسنون ده او بعض مالکیه پکې د تورق قائل دي په دې جلسه بین السجدتین کې اطمینان واجب ده او په دې کې اشاره به سبابه نشته ځکه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نه دا ثابت نه دا غی نه کړی او کم فقها متاخرین چې د دې د مشروعیت قائل دي چې په جلسه بین السجدتین کې بم اشاره به سبابه وي او د دین استدلال کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم کان یشیر اذا جلس په ګوته به اشاره کوله کله چې بناستو نو جلوس وی عام نه بین السجدتین لم شامل نه او قعدی د تشهد لم شامل نه دواړو کې بدغه اشاره وی خو ظاهره خبره ده چې عدم مشروعیت د دې ځکه جلوس او قعود چې کلم مطلق ذکر شي نو مراد د دینه جلوس او قعود وی د تشهد د پاره بیا په حالت د دې جلوس بین السجدتین کې مسکون کې بدل لاسونه کلاو پری دی راغونډي بینا په پتونانو باندې به دواړه لاسونه کفین کلاو پراتی او دام ثابت دی چې دا دې په رکبتین باندې وګرځي او بین السجدتین بدا دعا کوي رب اغفر لي او د دینه چې کوم زیادت راغله دي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني نو د اهل علم دراجح او د محقق قول مطابق اغه ثابت ندي لکه رستو براشي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا يقول امام طاووس وي ما ويلي ابن عباس رضي الله عنهما خپل استاد عبد الله ابن عباس سبلا في الاقعاء على القدمين في السجود فاغ ناس تکي چې په دې خپو او پوند باندې سوک ناستي په سجده کې فقال هي السنه نو غره لو چې دا سنت ده قال قلنا انا لنراه جفاء بالرجل امام طاووس وی چې مون عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لوي چ ان لنراه جفاء بالرجل یقینا من خدا وینو جفاء بالرجل د سړی سره د جفاء معنا دا غلظ الطبع وترك الصله والبر سخت بیتی دارنګي صله رحمی او نیکی د چا سره پرې خودل نو دا هم یو سختی او بی وفای غنتمو دا ګمان پکو فقال ابن عباس هي سنه نبيك عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما او فرمایل چې دا ستاسو د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ده نو د اقعاء په صورت باندې کې ناستل بین السجدتين دام د دې حدیث نه ثابت دي علماء احناف دي لمکروه وي اسناد د دې حدیث صحیح ده امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی خو په صحیح مسلم کې ورسره دا لفظ نشته چې فی السجود صرف دار اغلی چې قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين د ابن جریج نه مراد په دې اسناد کې عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جریج ده او ابو الزبير د نوم د محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي باب ما جاء فيما يقول اذا رفع راسه من الركوع باب ده په بیان د دې کې چې مسکون کې کله د رکوع نه سر راپورته کې نو کومه دعا به وي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاويه ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الاعمش عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم چبکل در رکوع نصر را پورته کو دا دعا بیوی سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد يا الله تعالى الحمد ندي فمقدار در دکوالی د اسمانونو در دکوالی د زمکی او پر دکوالی د هر غشی چستا خوښی د دې اسمانونو د زمکی نه پس اسناد د دې حدیث صحیح دی رجال ثقات لی امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړ ابن ماجه په سنن کې قال ابو داود وقال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد ابي الحسن هذا الحديث امام ابو داود وی چې دا حدیث د عبيد ابن الحسن نا سفيان الثوري او شعبة بن الحجاج عمره نقل کړي ليس فيه بعد الركوع خپاغي کې دا لفظ د بعد الركوع نه راغلی نبی صلی الله علیه وسلم بدا کلمات او دعاوی خو بعد الركوع لفظ د سفيان الثوري او د شعبه په روایت کې نشته په دې قول سره امام ابو داود رحمت الله علیه غرض او مقصد دا دی چې د دې حدیث په الفاظو کې کم اختلاف راغلی دی نو هغه ذکر کړي چې مخکې حدیث کې امام اعمش چې د خپل استاد عبید ابن الحسن نه دا حدیث نقل کړي نو هغه د امام اعمش د استاد نوم داسې ذکر کړي عن عبید ابن الحسن او سفیان ثوری او شعبه دی د دې استاد نوم ذکر کړي عبید ابو الحسن نو دا دواړه نسبتونه سیدی دی ابو الحسن او ابن الحسن او بل په متن د حدیث کې اختلاف طرف له اشاره کوي چې د اعمش په روایت کې لفظ د بعد الرکوع راغلی دی یعنی اذا رفع راسه من الرکوع او د شعبه او د سفیان په روایت کې بعد الرکوع نشته قال سفیان لقينا الشيخ عبيدا ابا الحسن فلم يقل فيه بعد الرکوع سفیان ثوری وی چې موږ د خپل شیخ عبید ابو الحسن سره ملاو شو نو هغه په حدیث کې بعد الرکوع دی ویلی او امام اعمش روایت ذکر کوي نو پاغي کې د بعد الرکوع دا ذکر دی چې اذا رفع راسه من الرکوع لیکن د روایت د اعمش د پاره شواهد موجود دي لکه حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې رستو را روان دی دارنګه حدیث د علی رضی الله عنه په صحیح مسلم کې چې دا دعا به بعد الرکوع وا قال ابو داود ورواه شعبه عن ابي عصمه عن الاعمش عن عبيد قال بعد الركوع امام ابو داود وی چې دا حدیث امام شعبه را نقل کړي د خپل استاد ابو عصمه چې د نوم نوح ابن ابي مريم چې د متهم بالكذب ده نو د په روایت کې لفظ د بعد الركوع راغلی ده نو دا لفظ د بعد الرکوع ثابت دی د دې لپاره شواهد موجود دی حدیث د ابو سعید رضی الله عنه او حدیث د علی رضی الله عنه په صحیح مسلم کې قال حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد حا وحدثنا محمود ابن خالد قال حدثنا ابو مسهر حا وحدثنا ابن السرحي قال حدثنا بشر بن بكر حا وحدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا دعاوي حين يقول سمع الله لمن حمده كذا بي سمع الله لمن حمده وي اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء قال مؤمل ملء السماوات وملء الارض مؤمل ابن الفضل الحراني په خپل حدیث کې داسې وایي چې دعا به داسې کول چې ملء السماوات وملء الارض په برابرۍ د ډکوالي د اسمانونو او د ډکوالي د زمکو لري تعالی رحمدونه وي وملء ما شئت من شيء بعد او د دین پس چې څومره سيزونه دي نو دا غي په ډکوالي په مقدار باندې اهل الثناء والمجد حرف نداء تنمخ کی محذوف دی یا اهل الثناء والمجد یا الله چې ته مستحق د ثناء د حمد مستحق د لوی شان او د عظمت احق ما قال العبد اے انت احق بما قال العبد تا تډیر حقدار په هغه سبان دي چې بند ویلی دي بند چې کم حمدونه کوي مدح ذکر کوي نو ته هغه ډیر حقداري وکلنا لك عبد مون ټول ستا بندگان یو لا مانع لما اعطيته ته چې سور کې دا غي سوق منکون کې بندون کې نشتا زاد محمود محمود ابن خالد په خپل حدیث کې دا الفاظ سی واکړي ولا معطي لما منعتا ته چې سمنکې نو دا غي ورکون کې سوق نشتا ثم اتفقوا بیا دا ټول راویان په دې باندې متفق شوی دي د دې لفظ په ذکر کولو باندې بیا دا ټول متفق دي چې د مصنف رحمت الله علیه مستازان دي مؤمل ابن الفضل الحراني دارنګ محمود ابن خالد ابن السرح محمد ابن مصعب کوم چې ذکر شول ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا لفظ دي ټول ذکر کړه چې فائدہ به ورنکي خاوند مالدار تیالا من کد تان الجد دو داغا مالدار مالداری یعنی لا ينفع ذا الغنا منك الغنا مالدار سړی لبا داغه مالداری فائدہ ورنکی بلکې داغه نیک عمل او داغه طاعت به فائدہ ورکړي یا نسبی سړی لبا داغه اوجت نسب فائدہ ورنکی قال بشر بشر ابن بکر په خپل حدیث کې وای ربنا لك الحمد دا لفظ ذکر کړي او دا اللهم ورسره نه دی ذکر کړي چې اللهم ربنا لك الحمد لم يقل محمود اللهم محمود ابن خالد لفظ د اللهم نه دی ویلې قال ربنا ولك الحمد اغداس ویلې دي ربنا ولك الحمد دواو زیادت په کې ذکر کړي او مخکې دا ذکر شوی چې ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد دارنګي اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد سلور وړ الفاظ ثابت دي اسناد د دې حدیث حسن دی د مؤمل ابن الفضل د وجنه چې دی صدوق دی باقی رجال اکثر ثقات دي مؤمل ابن الفضل الحراني دا صدوق دی وليد ابن مسلم ثقه او كثير التدليس والتسويه دي محمود ابن خالد ابو مسهر عبد الاعلى ابن السرح چې د نوم احمد ابن عمرو ابن السرح المصري بشر ابن بکر دا ټول ثقات دي محمد ابن مصعب دا صدوق دی محمد ابن مصعب الشامی او د دین علاوه چې نور کوم رجال د اسناد دي دا ثقات دي امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په صحیح کې راوړی امام نسائی په سنن کبرا کې په دې مسله کې اختلاف دی د اهل علمو چې آیا مسکون کې دا الفاظ به وای کړي امام وی که منفرد وی او که مقتدی وی سمع الله لمن حمدا ورپسې الفاظ ربنا ولك الحمد او دا نور چې کوم دعاګانې راغلي نو دا تسمیع او تحمید به جمع کوي کنه د امام او د منفرد او د مقتدی مأموم په مابین کې فرق شته نو مذهب د جمهور د امام شافعی امام مالک دارنګ د عطا محمد ابن سیرین د داوود ظاهری د دې مذهب دا دی چې امام او مقتدی به د دې تسمیع او د تحمید په منځ کې جمع کوي سمع الله لمن حمد بموي او ورپسې به ربنا ولك الحمد دغه اذکار د حمد بموي او صاحبین په مذهب حنفی کې وای امام بو یوسف او امام محمد چې امام او منفرد به د دې په منځ کې جمع والي کوي سمع الله لمن حمد بموي او ربنا ولك الحمد بموي دې له امام طحاوی ترجیح ورکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې امام او منفرد به صرف سمع الله لمن حمد وی او چې کوم مقتدی دی غبر ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد چې کوم الفاظ د حمد راغلي نو مقتدی به په دې باندې اکتفا کوي دا حدیث دلیل دی د جمهور د پاره چې غوی جمعواله به کوي په من د تسمیع او د تحمید کې چې نبی صلی الله علیه وسلم سمع الله لمن حمد ویلو بیا دغه دعاګانې ویلي وي اللهم ربنا ولك الحمد او صحابه کرامو لی ویلي صلوا كما رأيتموني أصلي دا سې موس کوي لکه زه چې موس کوم نو نبی صلی الله علیه وسلم جمعواله کړه د دې الفاظو په منځ کې نو مقتدیان بم کوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پاره دلیل دا را روان حدیث دی چې پاغي کې دادی چې کله امام سمع الله لمن حمده وي نو مقتدیانو له حکم د چې تاسو بیا اللهم ربنا لك الحمد وایي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن سمي عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده كلت امام ذا الفاظ ويفقولوا نتاسواي اللهم ربنا لك الحمد يلا تعالى رحمدني فانه من وافق قوله قول الملائكه زكد چا دو قول چ د ملائكه دو قول سره موافقه راغه غفر له ما تقدم من ذنبه دل باغ گناهونه معاف کړی شي کوم چې د مخ کې کړی دي. نو دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د بعضی اهل علم د پاره دلیل نه چې دا تحمید او تسمیع د امام او د مقتدی په منځ کې تقسیم دي. امام بسمع الله لمن حمده او ربنا ولك الحمد والوي او مقتدی به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې امام بسمع الله لمن حمده وی او مقتدی به اللهم ربنا ولك الحمد وی. ذکر حدیث کې دا ذکر فل چې امام سمع الله لمن حمده وی نو تاسو اللهم ربنا ولك الحمد وی. خو قول راجح په مسله کې دا ده چې امام با جمواله کې د دې دواړو الفاظو په مابین کې تسمیع او تحمید بدواړه وی او مقتدی به اکتفا کوي په تحمید باندې ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه یا نور چې کوم الفاظ راغلي. اسناد د دې حدیث هم صحیح دی، روایت د متفق علی بخاری او مسلم ذکر کړی. قال حدثنا بشر بن عمار قال حدثنا اسبات عن مطرف عن عامر قال لا يقول القوم خلف الامام سمع الله لمن حمده. عامر ابن شراحيل الشعبي وی چې مقتديان او قوم بد امام پسې سمع الله لمن حمده نو وی، ولكن يقولون ربنا لك الحمد، صرف بدی به اکتفا کوي چې ربنا لك الحمد تحمید بوي. اسناد د دې حدیث حسن دی او دا مقطوع دی د عامر الشعبي ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په مصنف کې ذکر کړی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.